A teď teda, jestli ještě máme čas na nějakou debatu, tak jsem připraven samozřejmě. Děkujem. Určitě nějakou diskuzi uděláme. My normálně tradičně děláme přestávku mezi diskuzí a přednáškou, ale to tady v případě těchto kombinovaných jako přes internet tak neděláme, takže v tom případě bych rovnou spustil diskusi. Tak, kdo má jaký dotaz? Tak my tady máme dotaz, slyšíme se i Ano. chemie, tak... Mě by zajímalo, když se sekvenuje ten HIV, tak ta sekvenace, jaký fragmenty jsou podobné s tím koronavirem? To se mě moc ptáte. I used to say I am a silly clinician only. Já vím, že se část třeba sekvencí dostala do té genetické australské vakcíny, ale to bylo, že se tam použilo opravdu jako k tomu, ale to nevím, to nejsem schopný takovouhle otázku odpovědět. A ještě si teda můžu, jaká je interakce z tohoto viru s mitochondriema? Já se domnívám, že zásadně s mitochondriema asi není, neslyšel jsem o tom. HIV virus se musí dostat do buněčního jádra, aby se mohl integrovat, ale nikdy jsem neslyšel o tom, že by HIV nějakým způsobem interferoval s mitochondriema. Mitochondriema je problematický ty nukleozidový inhibitory reverzní transkriptázy, ale to je úplně jiný mechanismus. Mitochondriální toxicita je významným nežádoucím účinkem léčby, to je pravda. Jo. Ale o vztahu HIV a mitochondrií nevím nic. Já bych si taky dovolil jednu otázku. Vidíme se? Ano. A jak to vypadá u neléčených dětí, které teda získají tu infekci v tom neonatálním období? Tak neléčené děti bohužel rychle umíraly. V současné době, ale v rozvinutých zemích, ta prognóza těch dětí je dobrá a nás jako z toho evolučního hlediska strašně zajímá teďkon, že začínají přicházet do fertilního věku děti s vrozenou HIV infekcí a bude zajímavý, jak se budou vyvíjet jejich děti. Jo? Čili my máme z těch dětí, které se tady narodili a jsou starší, tak oni jim se daří docela dobře prostě. Ta léčba funguje a není, ale před těma 30 lety ten osud dětí s vrozenou infekcí byl velmi špatný. Tam to probíhalo mnohem rychleji než u dospělých. Ještě jeden dotaz teda k subsaharské Africe. U nás samozřejmě se u matkonka nedoporučuje kojit, ale já to snuji rozumět. To samozřejmě ty náhrady, různý sunary a tak dále, můžou být v některých těch zemích Jižní Afriky a Západní Afriky problém. A tam pak je docela zajímavá dynamika toho, kdy oni můžou kojit a kdy nemůžou. Ale já jsem právě zapomněl, jak to je. Jestli k tomu můžu říct, v těch rozvojových zemích se doporučuje ty děti prvního půl roku kojit, protože riziko fatální střevní infekce výrazně převyšuje malinkatý rizičko přenosu HIV infekce. Jo? U nás kohoutková voda je bezpečná a Nutrilon koupíte na každém třetím rohu. Tam se říká půl roku kojit. Tak, máme nějaký online dotazy? Já bych se možná zeptal, mě by zajímalo, jak je to s... Teďkon, jak se objevila spousta všelijakých dezinformací kolem covidu, tak mě by zajímalo, co z toho jsou staré dezinformace, jenom prostě přeleštěný, který původně se týkaly AIDSu. Tak hovoří se o tom, o tom syntetickém původu viru HIV. Jo, to byl dokonce v těch 80. letech jeden takový prominentní východoněmecko-sovětský virolog, který tvrdil, že to muselo vzniknout v laboratoři. Tak já myslím, že před těma 40 a více lety molekulární biologie zdaleka toho nebyla schopná. Možná, že dneska zkonstruovat, já jsem zase klinik, dneska zkonstruovat SARS-CoV-2 už by třeba šlo, ale před těma 40-50 lety to bylo podle mě určitě naprosto, naprosto vyloučený. Čili to byla jedna, já jsem se s tím setkal třeba za svého pobytu na Kalifornské univerzitě, jsem bydlel tam rok s jistým doktorem Solomonem Zyuko z Tanzánie a ten byl naprosto přesvědčen, ten byl na Fulbrightovém stipendiu ve Spojených státech, ale byl naprosto přesvědčený o tom, že HIV vymysleli Američani, aby vyhubili Afriku třeba, jo. Takže tyhle ty mýty jsou strašně dlouhý, taky byli popírači HIV a zase velmi prominentní Peter Duisberg, to byl opravdu prominentní virolog kalifornský. Já jsem ho na vlastní uši a oči slyšel přednášet o tom, že HIV je blbost, prostě, že AIDS není způsobený infekcí virem HIV. Mimochodem, teď na tuto vlnu naskočil, ale to myslím, že senilní demence, Luc Montagnier, objevitel HIV, který tvrdí, že SARS-CoV-2 buď vůbec neexistuje, nebo že to je jednoznačně produkt nějakého genetického inženýrství, ale prostě pan profesor Montagnier už je starý pán a stáří má nárok někdy na plácání nesmyslů. Tak jo, děkuju. Tam jste ukazoval, že byly ty mutace HIV 1, A, B, C, D, F, a to byla nula. Čím je ta nula? To jsou geneticky netypovatelné varianty prostě, jo. Ale jak říkám, já jako klinik zase, mě ta genotypizace nezajímá. Léčba a dokonce ani diagnostika standardní rutiní tím není ovlivněná, čili já nejsem velký expert přes tohleto. Já jenom bych ještě připomněl i pro ty, kteří jsou připojeni online a třeba nemají mikrofon, tak můžou klidně napsat svůj dotaz do chatu. Jo? Takže se nebojte, nebo se stydíte třeba, tak to klidně napište. A jestli se ještě můžu i sám zeptat, ano. Když jako řekněme v těch zemích prvního světa jsou jako takhle účinný postupy, prostě jak zamezit šíření ty epidemie a tak, nedochází v těch jednotlivých liniích toho viru ke snižování virulence, jsou tam pozorovatelné nějaké evoluční změny, nebo on má jako příliš pomalý to šíření malý množství těch generací, že to jako vidět není? Já si myslím, že já nevím, já bych z praxe neřekl, že je něco takového vidět. HIV se šíří strašně pomalu, to je pravda. Na druhou stranu, on zase má tu evoluci a to by chtělo někdy si to o tom popovídat takhle u piva. Jako ta evoluce je tam asi jiná, on běhá uvnitř těla, jak je tam dlouhodobě etablovaný a vytváří velké množství těch virových partikulí, tak tam vznikají takzvaný kvazi species, čili těch klonů uvnitř jednoho toho pacienta nebo infikovaného člověka je veliké množství a pak záleží na selekčním tlaku té léčby třeba, kterým umožním, aby se profitovali. To je taková moderní věc měření fitness třeba těch virů, protože rezistentní virové linie, to znamená, že oni mají hůř fungující enzymy a oni se uplatní jedině v přítomnosti toho léku, toho inhibitoru, zatímco jinak to přeroste ten wild type. A my jsme třeba s doktorem Weberem v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd u pacientů multirezistentních zkoušeli směřit fitness, to jsme si my nevymysleli, jako jo, ale Honza Weber byl tady první, kdo to zkoušel dělat, abychom cíleně dávali takový léky, i když ten virus byl rezistentní, abychom umožnili přežít ty nejméně fit variantě. To znamená, ta nejméně fit varianta nejméně likvidovala taky další CD4 pozitivní lymfocyty. Jo? Ale jestli se ten virus vyvíjí k nižší virulenci, možná právě v té další generaci, až začnou mít holčičky, které se narodily s HIV infekcí, až budou mít svý děti. Na to jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat. Děkuju. Prosím. Lukáš? Já bych se rád zeptal, jestli má ten virus při integraci do DNA nějaké oblíbené místa, nebo je to úplně náhodné? Já jsem teď nerozuměl, pardon. Dotaz byl, jestli má virus některá oblíbená místa při integraci. Ano, rozumím. Jo, myslíte do toho genomu? Ku podivu nevíme. Zdá se, že to je náhodný. On může v různých chromozomech si může najít různé místo a zdá se, že zatím tomu nerozumíme, kam přesně se integruje, ale dá se třeba na základě metylace těch konců, to dělá paní doktorka Trejbalová a docela jako úspěšně, dá se měřit, jestli ten virus se začne brzo replikovat nebo ne, prostě, jo. A to je něco, co my bychom potřebovali, to by byl právě jeden z možných konceptů definitivního vyléčení HIV infekce. My totiž dokážeme v současné době ovlivňovat pouze replikující se virus. To umíme tlumit, ale my neumíme žádným způsobem zatím ovlivnit virus, které je uložený v paměťových té lymfocytech. Tam je prostě zalezlej, ty mají strašně dlouhý poločas, to znamená, že ten virus tam může přežívat v organismu i desítky let prostě. A my bychom potřebovali buď ten integrovaný virus vystříhat ze všech těch jednotlivých chromozomů, anebo kick and kill, nakopnout ten virus v celém těle, aby se najednou probudil všude, prostě a začal se replikovat, do toho my můžeme hodit vidle, do té replikace. Jo? Ale kam se zaintegruje, to zatím, aspoň já jsem o tom neslyšel a ptal, bavili jsme se o tom s paní doktorkou Trejbalovou, s Honzou Konvalinkou a tak dále. Zdá se, že to zatím nevíme. Já bych měl podobnou otázku. U covidu se jako uvažovalo, jestli v okamžiku, kdy tam přijde nějaký retrovirus, jestli se nemůže teda třeba kusy té vakcíny, RNA vakcíny integrovat do genomu. Mě by zajímalo, jestli vůbec byly pozorovaný nějaký takovýhle efekty, že by díky přítomnosti té reverzní transkriptázy se skutečně nějaký kousky RNA jakýkoliv třeba toho vlastního organismu nebo třeba opravdu nějakého jiného RNA viru integrovali do DNA člověka? Já jsem klinik, ale to už je vlastně tato práce jako preprint se objevila někdy už počátkem roku, že jo? Že právě našli nějaký sekvence vysloveně koronaviru, ale v buněčných liních, ne in vivo, že jo, za laboratorních podmínek a to nebylo v souvislosti s nějakou simultánní koinfekcí HIV, ale jestli nějaký endogenní retroviry nemůžou občas kódnout nějakou reverzní transkriptázu nebo tak, ale to je otázka zase pro molekulární chemiky teda samozřejmě. Něco jsem si o tom přečet, ale jako já si myslím, že proč by to mělo být víc po mRNA vakcíně, než po přirozený infekci teda případně, že jo. To je důvod taky, proč se očkovat a ne se promořovat. Já v tomhle tom uznávám to, jak říkal Petr Šebo, naočkujme se a pak se opatrně promořujme, že jo, prostě asi to je ale víc k tomu nemám, co bych řekl, samozřejmě. Jako, jestli můžu říct, z našich pacientů HIV pozitivních je většina naočkovaná proti covidu. většina ty poctiví pacienti, který jako se starají o svý zdraví, ty naši HIV, tak se sami aktivně zajímali o očkování a my jsme začali podle věkových kategorií teda taky, ale jakožto imunoinkompetentní osoby očkovat už od ledna. Takže v současné době většina našich i mladých HIV pozitivních pacientů už mají třetí dávku. Řada z nich dostala covida, protože zvlášť gejové jsou takový společensky velmi aktivní prostě a tam ty covidy byly. Pokud vím, tak jeden pacient, ne náš, teda zemřel na covida a jeden z našich pacientů pražských teda potřeboval vysokoprůtokový kyslík, ale rozhodně ne ventilaci a ani ne ECMO. Ale doktor Malý říkal, že na té kohortě před očkováním proti covidu, na té celé kohortě našich HIV pozitivních pacientů byla nižší incidence covidu, než by bylo v odpovídající populaci, včetně té věkové skladby té populace. Čili hoši si dávali pozor, bych řekl. Jako. No jo, prošli sítem. Ty, kteří jsou neopatrní, tak ty už tady nejsou. Ano, ano. HIV pozitivní pacient, který nedbá na své zdraví, to jsou bohužel toxikomani, teda, tak ten dlouho nevydrží. Prostě, to je pravda. A pak, to je taková zvláštní specializace to HIV, že já opravdu s těma pacientama mám vztah třeba po desítky let, jo. K nám ještě chodí lidi, kteří byli diagnostikovaní koncem 90. let a já se s nima třikrát, čtyřikrát za rok setkávám s těma lidma pravidelně na těch kontrolách a to jsou lidi, kteří už mají určitý rutiny a jsou zvyklí se o sebe starat. Takže pro očkovanost máme vynikající, teda bych řekl, co se týče covidu. Máme dva dostatky. Pane profesore, já jsem se chtěl zeptat. Antibiotika jsou drahá. Vedlejší účinky mají všechny léky i antibiotika. Je monoterapie co do výskytu vedlejších účinků bezpečnější, anebo u těch kombinovaných je víc terapeutických přístupů, je víc práce? Samozřejmě výskyt nežádoucích účinků je velmi bedlivě sledován. U těch antiretrovirotik je ten problém, že ty antiretrovirotika jsou podávány kontinuálně leta a desítky let. Já mám lidi, kteří jsou na stejném režimu od poloviny 90. let a furt to výborně funguje. Já bych měl dneska třeba lepší molekuly, ale takovej ten konsenzus s tím pacientem je, že když ty koně zatím dobře táhnou, takže je nebudeme vyměňovat. Jiný virostatika se dávají třeba v řádu dnů jenom. Virostatika proti herpetickým virům obvykle několik dnů, proti chřipkový virostatika několik dnů, molnupiravir nebo Paxlovid se bude dávat proti covidu jenom několik dnů. Jo? Tady je to na leta nebo desítky let. My nedáváme prakticky žádný antiretrovirotikum v monoterapii. To já vůbec takového pacienta neznám. Ta kombinovaná terapie, tam se říká, že je výhodnější ten zásah alespoň na těch dvou místech toho replikačního cyklu, že tam může docházet určitý i synergizaci toho efektu virostatického a že to na druhou stranu umožňuje dávat nižší dávky těch konkrétních virostatik, čili šetřit ty nežádoucí účinky. Ale já kromě teda sledování těch imunologických a virologických parametrů při těch pravidelných kontrolách, tak taky sleduju hematologické parametry a biochemické parametry stran právě třeba laboratorních projevů nežádoucích účinků, který se projeví dřív než klinicky. poruchu ledvin já poznám mnohem dřív z krve nebo z moče, než tomu pacientovi opravdu selžou ledviny. Podobně třeba vysoký hladiny cholesterolu, poruchy jaterní a tak dále. To sledujeme kontinuálně prostě, abychom se tomu dostali na stopu dávno před tím, než toho pacienta to může ohrozit. Tak je ještě nějaká otázka, to tam musíš, Honzo, asi kouknout ty, já teda do ano. místnosti nevidím. Já jsem já kontroloval taky. I v ano. chatu, i na Facebooku a tam žádnou další otázku nemáme. Dobře, tak v tom případě, jo, tamhle ještě mává. Počkej, Honza Havlíček ano. ještě mává. Ano. To on se potřeba jenom proběhnout. Už se slyšíme? Jo. Jo, jo. My jsme zkoušeli vylepšit technologii a tím jsme ji zrušili. Tak zkuste. Já mám otázku, jestli máte nějaké statistiky po světě, jestli tam je nějaká závislost třeba na růstu HIV v těch zemích, kde je třeba víc kriminalizovaná ta homosexualita, anebo naopak Já prosím o přetlumočení, já jsem tomu nerozuměl. Dotaz byl, jestli existuje statistika souvislost mezi kriminalizací homosexuality a výskytem HIV AIDS. Takovou statistiku já nevím. Samozřejmě tam jako byl vždycky problém, že samozřejmě takový ty represivní opatření, které byly na začátku, že na Kubě zakázat homosexualitu a potom všechny, kdo to porušují, pochytat a naházet krokodýlům, tak jako vedou k tomu, že se ty lidi s tím rizikovým chováním přesunou do šedé zóny a ztratí se úplně kontrola. Jo. Já bych řekl, že neznám statistiky o vlivu kriminalizace. Samozřejmě do dneška je problém stigmatizace a to je taky jako ta percepce té stigmatizace těmi postiženými a tomu se věnuje docela velká pozornost. Existuje v rámci té meziresortní skupiny je taková pracovní podskupina třeba pro řešení stigmatizace osob s HIV infekcí. Já si myslím, že se hodně zlepšilo na tom poli prostě a i vnímání právě třeba sexuálních menšin a tak dále. Takže, ale statistiky neznám v tomhle ohledu. Tak moc děkujem. Vypadá to, že tady nemáme už žádné dotazy, tak jak to vypadá online? Ani online žádný dotazy už nejsou. Tak jo, tak ještě jednou moc děkujeme. Díky. Já děkuju za pozvání. Strašně je mě líto, že to teda nebylo naživo. Já jsem si to chtěl užívat, tu přednášku naživo. A moc mě to mrzí a děkuju vám za pozornost a byla to pro mě veliká čest, že jsem mohl přednášet na tomto fóru a v této budově, aspoň online. Tak jo. Děkujeme a zkusíme to napravit a udělat nějakou dodatečnou hospodu pro ty přednášející, který takhle dopadli kvůli covidu. Tak já budu věrný v letním semestru, uvidíme se opět na počátku března. Děkujeme za přednášku. Děkuji a já ukončuji